Uitkeringsinstantie UWV heeft een boete van 450.000 euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens, omdat berichtenverkeer via de site niet voldoende beveiligd was. Daardoor kwamen tussen 2016 en 2018 adressen, burgerservicenummers en medische informatie van ruim 15.000 werkzoekenden bij andere werkzoekenden terecht. Het weer vanavond en vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 13. Morgen verandert er weinig, dan is er opnieuw kans op een bui in de middag. Verkeersinformatie krijgt u van Helene de Geest. De files worden heel snel korter. Er staat bij elkaar nog ongeveer 40 kilometer. Op de A2 is de vertraging nog flink. Van Utrecht naar Den Bosch tussen Everdingen en Knoopendel nog 8 kilometer. De vertraging is daar ongeveer een kwartier. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Maassluis een kwartiertje oponthoud door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. En ook op de A27 van Utrecht naar Gorkum moet je nog veel geduld hebben tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos. Daar staat nog 7 kilometer en daar is de vertraging bijna 25 minuten. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Kiva Alouche. Goedenavond, welkom bij Dit is de Dag. Nederland is vandaag in shock vanwege de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Koning Willem-Alexander noemde het een aanval op de rechtsstaat. Wat zegt deze aanslag over de invloed van de georganiseerde misdaad in Nederland en hoe kunnen topcriminelen beter bestreden worden? Daarover praat ik het komend half uur met vier gasten. Advocaat Peter Plasman, oud-recherchechef Sander Schaapman, hoogleraar Veiligheid Marieke Liem en GroenLinks-Kamerlid Corine Ellemeet. Dit is een veelkoppig monster. Het wordt steeds gewelddadiger, gewetenlozer. We hebben als kabinet ook echt gezegd, hier moeten we heel veel op inzetten. We kunnen dit niet accepteren. Ja, dat zei demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vandaag. Peter Plasman, advocaat Grapperhaus, zegt het wordt steeds gewelddadiger en gewetenlozer. Heeft hij gelijk? Ja, daar heeft hij onmiskenbaar gelijk in. Dat kan iedereen zelf ook vaststellen. En wat zegt die aanslag, deze, over hoe het ervoor staat met de georganiseerde misdaad in Nederland? Nou, dat weet ik niet. Dan zou je eerst moeten weten wat hierachter zit en wat het motief is. Kun je allerlei gedachtes bij hebben. Maar het is eigenlijk voor georganiseerde misdaad een wat atypische aanslag. Ze hebben er niks aan. Dus het zou heel goed ook gewoon een wraakneming kunnen zijn vanwege bepaalde motieven. Maar het is niet iets wat standaard hoort bij georganiseerde criminaliteit. Eigenlijk sterker, het gaat tegen hun belang in. In welke opzicht? Nou, het roept allerlei aandacht op van politie, van justitie. We moeten weer meer middelen gaan inzetten. Dus mensen lopen weer risico dat ze ergens tegen de lamp lopen. Het is moeilijk te duiden wat hier nou achter zit. Behalve gissen en wat heel veel mensen wel zullen denken. Maar niks is nog zeker. Maar het is natuurlijk, ik vind het eigenlijk twee aparte dingen. De omvang van de georganiseerde criminaliteit die steeds heftiger en gewelddadiger wordt. Denk aan alle liquidaties. Maar deze springt er toch wel uit, omdat dit niet een afrekening in het criminele milieu is. Nee, dit is eigenlijk een stapje verder gaan dan maar een uitbreiding van geweld richting advocaten, denk ik, wie is hem gehad. Nu een journalist. Die het slachtoffer is. Corine Ellemeet, Kamerlid voor GroenLinks. Diverse mensen, onder wie koning Willem-Alexander, spraken dus van een aanval op de rechtsstaat. Ziet u dat ook zo? Ja, laat ik allereerst zeggen dat het echt afschuwelijk is wat er is gebeurd. En wat de heer Plasman ook zegt, we weten de toedracht nog niet. Dus daar kunnen we nog niets over zeggen. Wat we wel weten, natuurlijk wat iedereen weet, is dat Peter R. de Vries een van de meest bekende misdaadverslaggevers is. En we weten ook dat hij onder andere adviseur is van Nabil B. Dus we weten een aantal dingen over hem. We weten nog niet hoe dat samenhangt met deze aanslag. Maar dat dit gebeurt, wordt natuurlijk door heel veel mensen ervaren als een aanval op onze vrije samenleving, ja. En is het dat dan ook? Want u maakt heel veel voorbehouden. Nou, kan u die voorbehouden opmaken dat u nog niet bereid bent om te concluderen dat dit een aanval op de rechtsstaat is? Je kan die woorden kiezen, een aanval op de rechtsstaat, een aanval op onze vrije samenleving. Dit is een hele bekende verslaggever. Dit is een man die een belangrijke rol speelt als adviseur. Een misdaadadviseur, adviseur van kroongetuigen. Dat is wat mensen weten. En het gaat er ook om hoe mensen dit ervaren. En mensen ervaren het terecht, hè, journalisten, mensen, advocaten, gewone burgers, als een aanval. Mensen zijn geschokt in Nederland. En dat is, nou ja, daar is goede reden toe. Ja. Sander Schaapman, oud-recherchechef, kent het centrum van Amsterdam, heeft daar gewerkt. Een schutter, meneer Schaapman, die op klaarlichte dag in het centrum van Amsterdam probeert een journalist te doden. Wat zegt dat u? Nou ja, je zou denk ik wel vrij objectief kunnen vaststellen dat het niet de meest intelligente uitvoering is geweest. En als je, dat maakt het misschien ook des te enger. Hè. We zien ook wel een tendens dat steeds makkelijker mensen zich laten verleiden tot het plegen van zware misdaden. Voor soms ook een som geld waar je dan ook nog van schrikt. Maar wel met, zo laag als die som geld zou zijn. Ja, zo laag als die som is. En, maar ook mensen die dus wat makkelijker tot dat gilde willen toetreden. Maar niet de professionaliteit hebben die je daar eigenlijk bij zou verwachten. En wat betekent dat? Dat dus onprofessionele mensen bereid zijn dit te doen? Nou, je ziet dat de criminaliteit, of de georganiseerde criminaliteit, natuurlijk de afgelopen jaren wel veranderd is. Hè. Vroeger spraken we wat meer van die triade-achtige organisaties. Hè. Denk aan de film The Godfather, waarbij de grootste baas ook de knechten ook kent, hè, die de meest simpele taakjes uitvoeren. En nu zie je dat natuurlijk veel meer gaat om fluïde netwerken, eigenlijk net zoals de samenleving zich beweegt, waarin men elkaar eigenlijk niet kent en mensen uit allerlei regionen worden aangezocht voor het plegen van allerlei criminele activiteiten, waaronder dit soort. Ja, en dat klinkt alsof dat ook gevaarlijker is of volatieler, ja, dat het alle kanten op kan gaan. Het wordt eigenlijk gek genoeg door minder professionele personen steeds meedogenlozer, omdat men helemaal ook niet bij stil lijkt te staan. Wat de heer Plasman denk ik terecht zegt, dat dit eigenlijk ook een effect heeft wat zich juist tegen dat wereldje keert. Hè? Dus dat men wat sneller, misschien soms emotioneler gaat reageren. Mensen aanzoekt die eigenlijk gewetenloos iets willen doen voor geld. En dan ook zich niet bekommeren om wie het gaat of wat de impact daarvan is. En dat maakt het wel enger. Ja. Marieke Liem, hoogleraar Veiligheid en Interventies aan de Universiteit van Leiden. U heeft veel onderzoek gedaan naar liquidaties in het criminele circuit. Wat is er bekend over schutters die dit soort liquidatiepogingen uitvoeren? Ja, misschien goed om daar eerst een kleine nuance in aan te brengen. Ik hoorde net ook de heer Grapperhaus aanhalen dat het nu een gewelddadigere tijd dan ooit zou zijn geweest. En dat het nu erger is dan ooit tevoren. Ja, onze data laten zien, en die gaat inmiddels zo'n 30 jaar terug, dat we het over een relatief consistent fenomeen hebben. We hebben het dus het gevoel dat wij allemaal hebben dat dit erger wordt, dat wordt niet door cijfers ondersteund. Wordt niet door cijfers ondersteund, precies. Ja, we hebben het over ongeveer 21 zaken per jaar. Dan heb ik het over moorden in het criminele circuit, waarvan we kunnen vaststellen dat deze in het criminele circuit plaatsvonden. En dat fluctueert sterk, hè? Dus van zo'n 8 zaken per jaar tot zo'n 35 zaken per jaar. Maar zeker de afgelopen decennia zien we daar, ondanks die fluctuaties, zien we daar geen duidelijke stijging of duidelijke daling in. Okay, dat vastgesteld hebbende, wat is er bekend over schutters in dit soort zaken? Ja, eigenlijk het internationale component springt daar heel erg uit. Het zijn voornamelijk mannen. Dus ongeveer veruit de meerderheid is van de daders is man. En daarbij moet ik wel zeggen dat deze type moorden, dus met name de moorden in het criminele circuit, ongeveer 2/3 van de zaken worden opgelost. 1/3 blijft onopgelost. Dus daar kunnen we verder niks over zeggen. Het zijn met name mannen in de leeftijd tussen de 25 en 34. En wat ik eerder zei, met name die internationale component, die speelt daar een belangrijke rol. Dus daders geboren in een ander land behalve Nederland. En weten we ook iets over motief? Is dat in algemene zin te zeggen? Gaat het altijd over status? Gaat het over geld verdienen? Ja, nou, wat er bekend is, met name in het criminele circuit, is dat geweld een andere rol inneemt dan buiten dat criminele circuit. En je kan het ook wel refereren als een soort rechtloos milieu. Men kan zich niet makkelijk tot een politie of tot een rechterlijke macht wenden als er een conflict gaande is. Dus geweld kan zowel een functie hebben in termen van van een vereffening, maar ook om geschillen op te lossen. Ook instrumenteel, denk bijvoorbeeld aan ribdeals. Maar ook om een voorbeeld te stellen of als intimidatie. Ja. Die motieven die lopen eigenlijk uiteen. Die lopen uiteen. Ja. Ja. Peter Plasman, heeft u als advocaat wel eens zo'n schutter bijgestaan? Ik heb heel veel schutters bijgestaan. Ik wil overigens wel. Eigenlijk heb ik er wel bezwaar tegen dat hier dit onderwerp getrokken wordt in afrekeningen in het criminele milieu. Want dat is nou juist hier niet aan de hand. Kijk, iedereen die schiet op een ander is een crimineel. Dus elk schieten is in een crimineel milieu. Ja. Maar daar wordt toch vooral mee bedoeld criminelen die op elkaar schieten. En dit is wat. En daarom vind ik ook dat dit wel gewoon aangeeft dat het harder en zelfs veel harder wordt. Want we hebben nog niet eerder een moord op een advocaat meegemaakt of een moord op een vooraanstaande journalist. Dus daar zit wel degelijk een verharding in, omdat hier een crimineel of misschien meer criminelen het nodig vindt om buiten dat milieu te treden. En dus daarom kijk, een criminelen die elkaar vermoorden, dan zegt niemand dat ze een aanval op de rechtsstaat. Dat moorden kennen we inderdaad. Hè, dat de cijfers zullen dat best uitwijzen al heel lang. Dat is zo oud als de mensheid. Maar dat zijn geen aanvallen op de rechtsstaat. En dat is dit wel. Ik zou er eigenlijk nog best aan toe willen voegen. En dat kan misschien ook helpen als je denkt over de manier hoe je dat aan gaat pakken. De bevolking wordt hier schrik aangejaagd. En hier wordt een aanval ingezet op maatschappelijke en sociale structuren van onze samenleving. Met andere woorden, dit is een terreurdaad. Nou, daar kom je heel snel aan die gedachte dat hier in feite heel goed sprake kan zijn van een misdrijf met een terroristisch motief. Ja, maar dat betekent dat het een andere type schutter zou zijn dan die. Dan schutters die, ook waarover mevrouw Liemert heeft, de schutters die gewoon in het gewoon, zeg ik, die in het criminele circuit afrekenen. Nee, dat geldt niet voor de schutters, dat geldt voor de opdrachtgevers. De schutters, die interesseert het niet. Die weten vaak niet eens op wie ze schieten. Die krijgen gewoon een geldbedrag en weten ook niet van wie ze dat krijgen en van wie de opdracht komt. Die gaan gewoon voor dat geldbedrag. Maar wat bezielt zo iemand? Geld. Bijvoorbeeld, ja, ook op klaarlichte dag, als je weet, ik kan zo gepakt worden. Er staan allemaal mensen met cameraatjes, er hangen beveiligingscamera's. Maar mensen die dit doen, die hebben maar één doel voor ogen, en dat is dat geld verdienen en die status verwerven. En die denken niet aan de mogelijkheid dat ze gepakt worden. Want ze weten, als ik gepakt word, dan krijg ik. Nou, tegenwoordig zit je snel op 26, 28 jaar als schutter. Dat kunnen ze weten. En toch doen ze het voor een stapel geld en soms relatief bedragen waarvan je denkt, hoe haal je het in je hoofd? Hoe haal je het sowieso in je hoofd, maar dan ook nog voor zo weinig geld? Dus over het algemeen denken criminelen niet aan wat gebeurt er als ik word gepakt. Want die gedachten schuiven ze van zich af. Want als ze dat echt tot zich laten doordringen, ja, dan kunnen ze dat geld niet pakken. Dus dat daar wordt. En dit bewijst dat ook. En de aanslag op de moordaanslag op Dirk Wiersum bewijst dat ook. Want het was ook in een woonwijk, hadden ze ook. Dus er staan ook dingen op camera. Dat wordt allemaal opzij gezet uit de drang om dat geld te verwerven, status te verwerven. En eigenlijk als je naar de sociale achtergrond kijkt, om ergens aan mee te kunnen doen, om een perspectief te hebben. Geen perspectief in de gewone samenleving, dan maar perspectief in de criminele samenleving. Sander Schaapman, kunt u op basis van wat we nu weten eigenlijk al iets zeggen over wie er achter deze aanslag zitten? Zijn er voldoende aanwijzingen voor ons nu al om daar uitspraken over te doen? Nee, daar is het echt nog een beetje te vroeg voor. Hè. Wat al eerder ook vanavond werd gezegd, is dat het natuurlijk heel makkelijk om een bepaalde richting in te denken. Maar ja, zoals het de zaak er nu voor staat, is dat veel te vroeg. Hè. Want in theorie kan het ook nog iets in de persoonlijke sfeer zijn. Dus dat is ook altijd de opdracht die een rechercheteam heeft. Hè, om te kijken naar wat zijn nou de aannames die je kunt doen. Dat noemen we dan bepaalde theorieën. En daaronder, hè, dat is een hypothese, en daaronder ga je dan scenario's uitwerken, wat zou het kunnen zijn. En daar is natuurlijk de verklaring van de verdachte is daar natuurlijk ontzettend belangrijk in. Hè? En daar hoop je dan ook op dat daar ook de sleutel een beetje ligt, dat hij gaat meewerken om te vertellen van nou, waarom heb je dat nou gedaan? En dan kom je er ook achter, dan kun je het ook duiden. Hè? Dan kun je ook zien van nou ja, is het in dat milieu en wat is het motief ook geweest? Ja, nou ja, er werden vandaag werd bijvoorbeeld bekend dat er twee verdachten zijn aangehouden. Een 21-jarige Rotterdammer en een 35-jarige Paul uit Maurik. Sommige mensen zien daarin een aanwijzing dat we het moeten zoeken bijvoorbeeld in de kringen van Ridwan Taghi. Klinkt dat logisch? Nou, dat is allemaal speculatief. Hè? En het is logisch als je het vanuit de emotie benadert. Maar als je zo'n onderzoek doet, en ik heb er veel mogen doen, dan moet je vooral de ratio laten werken en de feiten laten spreken. En dan, het is zelfs zo dat als je alleen maar aannames leidend zou laten zijn voor de keuzes in je onderzoek, dan ga je, zoals wij dat dan altijd zeggen, de bietenbrug op. Want het gaat vooral om waarheidsvinding. En die waarheidsvinding, dat kan je alleen doen door goed naar de feiten en de sporen te kijken en vervolgens dat bij elkaar te brengen tot een redelijk beeld van wat is er nou gebeurd en wat zat erachter. En alles wat je daar nu over zegt is eigenlijk een beetje te vroeg. Laat me even naar die georganiseerde misdaad kijken in Nederland in algemene zin. Meneer Plasman, u zei na de moord op advocaat Dirk Wiersum, dit is geen incident, u zei dat daar straks ook al. We zien echt een escalatie van hoe geweld wordt er toegepast. Hoe machtig is de georganiseerde misdaad in Nederland inmiddels? Heel machtig. Die escalatie, om het even echt duidelijk te maken waar het vandaan komt. De politie is er al sinds jaren in geslaagd om encrypted gesprekken te achterhalen. En die lezen wij, advocaten in dossiers en rechters en officieren van justitie en politiemensen. En daar komt die harde werkelijkheid naar voren. Schiet hem maar dood, ik weet niet zeker of het de goede is. Schiet maar, mijn verantwoordelijkheid. Hij moet slapen, slaapt hij al? Ik sta te springen van vreugde. En dat is in al die gesprekken is dat aan de orde. Dus, en dat gaat jaren terug. Dus je kunt het gewoon, als je dat volgt, historisch, dan kun je die hele ontwikkeling kun je zien. Onze minister van Justitie, Grapperhaus, zei vandaag, we hebben demissionair, dat moet ik erbij zeggen. We hebben successen geboekt in de strijd tegen de drugsmafia. En dan krijg je dat het monster gaat spartelen, met andere woorden. We hebben ze stevig bij de kladden. En ja, een kat in het nauw maakt rare sprongen. Is dat een juiste taxatie? Nee, dat is. Ik vind dat het verhullen van de werkelijkheid. Hij zegt er bovendien bij, of misschien heeft Rutte dat gezegd, we hebben nog 8 jaar nodig. Nou, om er echt een vinger achter te krijgen. Men lacht zich dood. Straks even over wat we daartegen zouden kunnen doen. Ik wil eerst nog even naar mevrouw Liem. Marieke Liem, u bent onderzoeker. Is er op basis van wetenschappelijk onderzoek te zeggen of de macht van de georganiseerde misdaad inderdaad is toegenomen? Ja, ik kan me denk aansluiten bij wat er voorheen is gezegd. Hè, door de andere sprekers in termen van de gigantische omvang die de georganiseerde drugshandel nu heeft. Vorig jaar zijn er gigantische hoeveelheden, hoogste ooit in West-Europa gepakt. Als we het hebben over cocaïne en heroïne interceptie. Er zijn nog nooit zoveel drugslaboratoria ontmanteld in Nederland als vorig jaar. Dus dat ook was Europese, het coronajaar waarop we dachten dat alles rustiger zou worden. Waarvan we zouden denken dat wel enige klappen zou oplopen. Maar die lijkt enorm veerkrachtig, die drugsmarkt. En met name wanneer we kijken naar de redenen waarom. Hè? Waarom lijkt Nederland zo'n uitzonderingspositie in Europa in te nemen, is dat eigenlijk dat we zien dat de factoren die het heel erg aantrekkelijk maken voor internationale ondernemers om zich hier te vestigen, zoals internationale intercontinentale vluchten, zeetransport, makkelijk het huren van een auto, het opzetten van BV's, van allerlei financiële structuren, financiële infrastructuren. Nou, diezelfde factoren zien we ook terugkomen als aantrekkelijk voor illegale ondernemers. Illegale ondernemers die hebben dezelfde wensen, begrijp ik hieruit. Precies, en Nederland is daarbij niet alleen een belangrijk productieland, met name als we kijken naar cannabis, maar ook naar amfetamine. Maar ook een heel belangrijk transportland. Dus we hebben zowel de transport als de consumptie als de productie. Nou, die drie tezamen maken dat Nederland een vruchtbare bodem is voor dit soort groepen. Er wordt hier een niet zo fraai beeld geschetst, mevrouw Ellemeet. Nee. Hebben we de strijd tegen de georganiseerde misdaad verwaarloosd? Ik zeg we, maar ik bedoel eigenlijk jullie in Den Haag. Ja, kijk, wat ik vooral moet doen is praten met experts. Dus dan heb je het over de politie, het OM, advocaten, burgemeesters. En wat ik eigenlijk van alle kanten hoor is, we hebben echt een capaciteitsprobleem. Je moet de top keihard aanpakken, maar je moet ook de onderkant. Hè, waar ontstaat het? Welke 13-jarige jongeren is er ontvankelijk voor? Gaat uiteindelijk een drugspakketje vervoeren in plaats van dat die vakken gaat vullen? Weet je, het is de hele keten. En over die hele keten krijg ik te horen, we hebben een capaciteitsprobleem. We moeten wijkagenten uit de wijk wegtrekken. Het OM heeft het te zwaar, te weinig capaciteit. Dus ik denk in die zin wel dat er te lang structureel bezuinigd is. En willen we deze gigantische georganiseerde misdaad aanpakken. En het is precies wat mevrouw Liem zegt. Het is te vergelijken. Ze zijn te vergelijken met multinationals. En het vestigingsklimaat van Nederland is ook voor hen heel aantrekkelijk. En willen we dat echt aanpakken, dan is het ontzettend complex. En begint dat bij investeren. Investeren in door die hele keten heen. Van de wijk tot de top, om het zo maar te zeggen. Ja, nou, de politievakbond bij monden van Gerrit van den Kamp zei vandaag in de krant dat die eigenlijk de overheid nalatig vindt in het feit dat we zo weinig geld spenderen aan onze veiligheid. Ja, dat zijn zware woorden, maar dat is inderdaad precies wat ik ook terug hoor van alle experts. Je kan dit sowieso al hele complexe vraagstuk niet goed aanpakken als je niet de mensen ervoor hebt. En daar begint het mee. Ja. Daar zal echt in geïnvesteerd moeten worden, ja. Sander Schaapman, oud politieman, bent u daarmee eens? Kan de politie dit eigenlijk niet aan vanwege capaciteitstekort? Nou ja, kijk, het capaciteitstekort bij de politie, dat is al jaren een heel groot probleem. Ik heb zelf aan 2 kernteams leiding mogen geven. En dat waren gespecialiseerde teams in die bestrijding van de internationale georganiseerde criminaliteit. En wat eigenlijk na die periode is de nationale recherche gekomen, die overigens dat een hele goede ontwikkeling is, die ook echt wel klappen uitdelen in dat wereldje. Maar het is een beetje het beeld van wat doet nou eigenlijk die georganiseerde criminaliteit. Hè? Ik hoor mevrouw Liem ook net praten volgens mij, of mevrouw Ellemeet over, ja, het lijken wel multinationals. Het zit hem niet eens zozeer in die grote organisatievormen. Het is veel meer de massaliteit die ontstaat in grote gebieden, in de binnensteden van onze grotere steden, waarin die georganiseerde criminaliteit steeds meer vat krijgt. En dat zit hem in fluïde netwerken, een lui die dan in zo'n netwerk een cruciale rol heeft, maar ook weer niet iedereen hoeft te kennen die hem of haar faciliteert in die criminele activiteit. Het gaat om verdienmodellen. Massaal wordt jeugd, dat werd net ook gezegd, hè. We zien kinderen van 13 jaar al gerecruiteerd worden door binnen die criminele netwerken om bijvoorbeeld drugs te gaan transporteren. Wat vaak al een enorme stempel zet op de toekomst van zo'n jongeling. En dan is natuurlijk de politie en OM, die moeten vooral ook daar waar het eigenlijk al een beetje fout is gegaan, hè, dus waar mensen al echt in dat milieu zitten, die moeten natuurlijk daar onderzoek naar kunnen blijven doen. Maar ook daar zie je, en laat ik er één klein aspect uithalen. Wij deden in het verleden vaak langjarige onderzoek. Er werd er heel veel geïnvesteerd in het zien en het kijken naar hoe ontwikkelt nou die criminele wereld zich. Hè? Wie doet het nou met wie? En daar kon je ontzettend veel van leren. Dat gebeurt eigenlijk niet meer. Zeker niet binnen de 10 verschillende korpsen, omdat daar geen capaciteit voor is. Daarmee is de politie en het OM een belangrijk deel van het zicht op die criminele wereld verloren. En dat is ontzettend belangrijk om succesvol te kunnen interveneren, om juist vanuit die strategie, en dat is zeker niet alleen voldoende, te kunnen zorgen dat die invloed van die criminelen bijvoorbeeld in die wijken verminderd kan worden. Ja, dus dat is een belangrijke opdracht. Een bevestiging dat we een capaciteitsprobleem hebben. U bevestigt daarin eigenlijk wat mevrouw Ellemeet ook zegt. Ja. Meneer Plasman, wat zou nou de oplossing zijn? U pleit al een tijdje voor het legaliseren van drugs. Hebben we dan alles opgelost? Absoluut niet. Want dan heb je al die netwerken niet nodig. Die organisaties zitten dan zonder werk. Ja, ik zou wel heel erg arrogant zijn als ik hier zou vertellen wat de oplossing volgens mij is. Maar er zijn wel allerlei deeloplossingen denkbaar. Maar er moet over gedacht worden en gediscussieerd. Bijvoorbeeld als je nou eens kijkt, waar lopen de belangen van de reguliere samenleving en de criminele wereld parallel? Bijvoorbeeld de haven in Rotterdam. Daar komen gigantische hoeveelheden cocaïne binnen. Een fractie daarvan wordt gepakt. Waarom? Omdat er nauwelijks die containers worden gescand. En waarom gebeurt dat niet? Omdat er een economisch belang is om die containers heel snel door de haven te laten gaan. Scannen zorgt ervoor dat het vertraagt. En dat, ja, dat levert vertraging op en dat kost geld. En ja, daar kun je dus keuzes in maken. Dan moet je misschien inderdaad genoegen nemen met wat minder inkomsten uit die activiteiten, uit die legale activiteiten, waardoor je meer containers pakt. Maar over legalisering, er wordt steeds, en dat is al decennia, de vraag gesteld: wat moeten we doen om het tij te keren? Desondanks wordt het steeds erger. En het wordt echt steeds erger. Je kunt het ook een keer omdraaien. Wat moeten we eigenlijk niet doen, waardoor we misschien het tij kunnen keren? En ik vind dat aan legalisering van drugs, en dan maak ik nog niet eens onderscheid softdrugs, harddrugs, maar legalisering van drugs, daar kleven hele grote problemen aan. Maar aan wat we nu doen, daar kleven langzamerhand grotere problemen aan, en problemen die we niet meer kunnen handelen. En we kunnen vaststellen dat alles wat we tot nu toe hebben gedaan niet heeft geholpen. En dan moet je toch een keer een moment zeggen: moeten we niet een hele andere koers gaan inzetten om dit tijd? Het gaat namelijk ook al lang niet meer om de volksgezondheid. Kijk, de drugs zijn strafbaar gesteld vanuit een volksgezondheidsbelang. Dat riepen officieren vroeger ook altijd op de zitting. Hoge straf, want de volksgezondheid. Dat is helemaal weg. Ze roepen nu alleen maar: de maatschappij corrumpeert. Er is ondermijning. Dus het belang, de strafbaarstelling van drugs heeft zijn eigen monster gecreëerd. Namelijk die ondermijning en de gigantische verwevenheid van geld uit de onderwereld met geld in de bovenwereld. Ja. Wat meneer Schaap net zegt, van ja, die grip die criminelen hebben in de binnensteden, die loopt ook via de geldstromen. Er wordt geïnvesteerd in de bovenwereld, in al die kleine winkeltjes. Ja. Er zit bijna overal crimineel geld in. Meneer Schaapman? Schaapman. Ja, maar dat geeft niet. Dat is helemaal juist. En wat natuurlijk ook een gedachte is die men nog wel eens vergeet: dat stel dat je alles zou legaliseren, dan heb ik het over drugs, denken wij dan dat al die criminelen die daar nu hun geld aan verdienen, dat die dan de andere dag een baan gaan zoeken? Dus het zicht hebben op de verdienmodellen, dat is nu heel veel drugs, is veel belangrijker dan alleen maar te denken in dat het om drugscriminaliteit gaat. We hebben ook bijvoorbeeld te maken met mensenhandel, mensensmokkel. Dat is een ernstige criminele feiten waar een ernstige vorm van slachtoffersoort aan zit. Dus het is wat dat betreft iets wat een veel bredere aanpak, en het begint met een bredere visie, moet hebben om het succesvol te laten zijn, die aanpak. Mevrouw Ellemeet, er komt een nieuw kabinet aan, hopen we, ooit. Moeten die bij de formatie zo'n bredere visie op tafel leggen voordat ze aan de slag gaan? Zeker. Ik denk dat het helemaal waar is wat hier gezegd wordt. En volgens mij wordt het door iedereen gezegd dat het zo'n complex vraagstuk is. Het heeft te maken met preventie, het heeft te maken met witwassen. Ik geloof dat er per jaar 13 miljard euro aan crimineel geld witgewassen wordt in Nederland. Dat zijn gigantische bedragen. Dus ook daar zie je het vestigingsklimaat van Nederland. Wat gebeurt er allemaal met die notaris, accountants? Het gaat er ook om dat we een systeem maken dat als er vermoedens zijn van fraude, witwassen, van zaken die niet dat kunnen, daar dan moet je het ergens kunnen melden. Goed. Dus het is complex en we moeten naar het hele plaatje kijken en een brede visie maken. Goed. Hartelijk dank voor dit gesprek. Advocaat Peter Plasman, GroenLinks-Kamerlid Corine Ellemeet, hoogleraar Veiligheid en Interventies Marieke Liem en oud-recherchechef Sander Schaapman. We sluiten af met satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Het kabinet heeft het OMT gevraagd om een spoedadvies over het snel stijgende aantal coronabesmettingen. Ik ga erover praten met minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Want waar zou dat advies concreet over moeten gaan? Nou, we zien nu het aantal besmettingen oplopen. Dat is in principe in lijn met de verwachting, omdat alles wat we de afgelopen weken hebben gedaan erop gericht is geweest om het aantal zo snel mogelijk te laten oplopen. Dus het afschaffen van mondkapjes, festivals in vaccinatielocaties, volle discotheken, zonder afstand met onbeschermde mensen. Dus dat de cijfers omhoog schieten, dat is in principe volgens plan. Maar waar wij nu heel snel advies over willen van het OMT, is hoe voorkom je nou dat al dat nieuws over die besmettingen te veel negatieve energie geeft aan ons als leden van het kabinet. Want het leidt gewoon tot heel veel negatieve berichtgeving. En als je daar te veel van aantrekt, dan kun je daar heel chagrijnig van worden. Dat geeft dan weer een hoger stressniveau. Dus de vraag aan het OMT is gewoon heel medisch. Van moeten we dan het nieuws wat minder volgen of iets eerder naar bed? Of misschien ook wel een bepaald soort kruidenthee. Maar ja, wat werkt dan beter? Is dat kamillethee of juist gemberthee met warme melk en een vleugje anijs? Dat zijn allemaal zaken waar wij een snel advies over willen om erger te voorkomen. Ja, helder minister Hugo de Jonge over het spoedadvies van het OMT over de toenemende besmettingen. Dank. Ja, straks in Bureau Buitenland met Abdou Bouzerda gaat het ook weer over de consequenties van de aanslag op Peter R. de Vries. Maar dan in Europees verband. Straks om 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. En daarin veel sport, onder andere. Dag. NPO Radio 1. Het is 7:00.